2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie odnaleziono 3 zaginionych górników z Zofiówki. Ratownicy sprawdzili miejsca wskazane przez psy. Rozbity gang przemytników papierosów. Skarb państwa stracił na jego działalności 5 milionów złotych. 18 lat więzienia dla byłego prezesa chińskiego giganta na rynku ubezpieczeniowym. Został skazany za wielomiliardowe oszustwa. Ratownicy, którzy szukają zaginionych górników w Zofiówce, sprawdzili miejsca wskazane przez psy tropiące. Nikogo nie znaleźli. Akcja ratunkowa w Jastrzębiu-Zdroju trwa 6 dzień. W sobotę doszło tam do silnego wstrząsu. Zginęli 2 górnicy, 4 zostali ranni. Trwają poszukiwania 3 innych, którzy pozostali w zasypanym chodniku. Psy, które pomagały ratownikom wejść do tego korytarza w kierunku tego rozlewiska, psy znalazły 2 ślady. Ratownicy w tych 2 miejscach rozpoczęli dokładną penetrację. Na aktualną chwilę niczego nie znaleziono. Jak dodaje prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, w tej chwili najważniejszym zadaniem jest wypompowanie wody z rozlewiska. W nocy udało się zainstalować całą linię pomp. Sądzimy, że aktualnie jest tam około 200 metrów sześciennych wody. Są niewielkie dopływy, natomiast pompujemy wykorzystując pełne moce pomp. Od czasu uruchomienia pomp lustro wody zostało obniżone o ponad 60 cm. Wypompowanie wody zajmie co najmniej kilkanaście godzin. W rejonie rozlewiska nadal utrzymuje się podwyższone stężenie metanu i nie można użyć maszyn elektrycznych. W związku z tym nie można skorzystać też z podwodnego drona. Współpraca gospodarcza i wojskowa, o tym m.in. rozmawiali prezydenci Polski i Czech. Miloš Zeman przebywa z oficjalną wizytą w Polsce. Właśnie trwa konferencja polityków. Prezydent Andrzej Duda relacjonuje, że rozmawiali m.in. o rozwoju stosunków w ramach tzw. Trójmorza. Chodzi o to, aby powstawały lepsze połączenia drogowe, że chodzi o to, żebyśmy budowali lepsze połączenia kolejowe, że chodzi o to, żebyśmy budowali także połączenia energetyczne zapewniające nam bezpieczeństwo energetyczne, a więc ułatwianie w zakresie biznesu, turystyki, ale także i bezpieczeństwa, właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego. Miloš Zeman spotka się dziś także z premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Kolizja samochodu żandarmerii wojskowej w Warszawie. Ani policja, ani żandarmeria nie informują, kto podróżował autem. Według komercyjnej rozgłośni w środku był były minister obrony, a obecnie przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Ewa Szymańska ze stołecznej policji mówi Trójce, że do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Elbląskiej. Nikomu nic się nie stało. O godzinie 10 otrzymaliśmy informację, że doszło do zderzenia 2 pojazdów BMW i Citroena. Kierowcy byli trzeźwi, nikomu nic się nie stało. Kierowca BMW został pouczony. BMW należało do żandarmerii wojskowej. Według wstępnych ustaleń policjantów sprawcą kolizji był kierowca pojazdu żandarmerii. Ponad 5 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów. Rozbili ją policjanci z Lublina. Funkcjonariusze weszli do kilkunastu domów na terenie województwa lubelskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Mózgiem grupy był 53-letni mieszkaniec województwa lubuskiego, który zajmował się organizowaniem skupu papierosów. Grupa zajmowała się przestępczością akcyzową, mówi Monika Ryczak z policji w Lublinie. Działała m.in. na terenie województwa lubelskiego. 10 osób zostało zatrzymanych. Osoby te sprowadzały, nabywały, a następnie wprowadzały do obrotu papierosy ze wschodniej granicy. Szacuje się, że 260 tysięcy paczek zostało wprowadzonych do obrotu. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 5 lat więzienia. Były prezes chińskiego giganta na rynku ubezpieczeniowym skazany za rekordowe wyłudzenia. Mężczyźnie udowodniono defraudację i oszustwa na sumę 12 miliardów dolarów amerykańskich. Były prezes Anbang Group Wu Xiaohui usłyszał wyrok 18 lat więzienia. Jak pisze agencja prasowa Xinhua, dodatkowo skonfiskowany został jego majątek o wartości ponad 1,5 miliarda dolarów. Założone w 2004 roku towarzystwo ubezpieczeniowe Anbang zajmowało się głównie świadczeniem usług na rynku motoryzacyjnym. Koncern prowadził agresywną politykę inwestycyjną, kupując m.in. w 2014 roku słynny nowojorski hotel Waldorf Astoria. Chińskie władze przejęły kontrolę nad firmą już w lutym. W kwietniu zapowiedziano dokapitalizowanie firmy prawie 9 miliardami dolarów. Zdaniem prokuratorów Wu poważnie naruszył bezpieczeństwo inwestorów oraz nadwyrężył bezpieczeństwo finansowe Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

mruknął no. Ja wam ustalę listę. No i ustalił. Pousadzał wbrew wszelkim przepisom obok siebie dyplomatów tych krajów, które się ze sobą stale gryzą i się wcale nie kochają. A wytworne żony dyplomatów poumieszczał na czas tej biesiady obok ambasadorów południowych sułtanatów, biurnych i lubieżnych do przesady. I żeby doprowadzić do jak największych zgrzytów, zamiast lekkiego wina kazał dać spirytus. Następnie załatwił sobie lekarskie zwolnienie i wyjechał na dwa dni w swoim Volkswagenie. Nie będziemy wam opisywać, jak to on jechał w aucie i że z jedną rudą jechał. Też nie. Ani nawet o tym, co się działo na tym raucie. A działo się tam bardzo śmiesznie. Dość, że kiedy ze szczątków przyjęcia wyciągnięto ostatnich gości, gdy wzięto w gips pęknięcia licznych dostojników kości, z dekoltów powyciągano kotlety i lody. Na wokandę podano liczne rozwody, gdy szczęśliwie zażegnano wojny i wysiudano persony non grata, sprawca nieszczęść. Zjawił się spokojny, a tu jego zwierzchnik w krzyk: toż pan jest szmata, pan w tych rzeczach nie zna wcale miary, pan ma jakieś zwyrodniałe fumy, patrz pan jakie tu przyszły lat memuary, a jakie tu ultimatumy. Kraj jest wróżny, zatargi wplątany, a o panu nawet słyszeć nie chcą wśród dworu. A szef protokołu westchnął: o rany, czy tu nikt nie ma poczucia humoru? Słowa napisał Andrzej Waligórski. Do jego twórczości jeszcze dzisiaj wrócimy, ale wcześniej prawdopodobna kontynuacja losów pana organizującego raut, o którym śpiewali przed chwilą Małgorzata Zwierzchowska i Oleg Grotowski. Dokąd taka fantazja ułańska może zaprowadzić? Na pewno do gabinetu młodej lekarki. Potem sprawy toczyć mogą się już różnie, na przykład jak w piosence Jana Tadeusza Stanisławskiego i w skeczu kabaretu Adin, ale to za chwilę, bo teraz już Jan Kaczmarek i Ewa Szumańska. Będąc młodą lekarką, przetrafił do mej przychodni pacjent, dostarczając mię zaskoczenia medycznego, które poniżej streszczę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Doległa mnie, pani doktor, latająca nerka. Jest to dolegliwość znana naszej wiedzy. Nerka. Widzę jednak na pańskim lewym oku czarną opaskę. Czyżby ona również rzutowała na schorzenie? Owszem, pani doktor, to się wszystko wzajem rzutuje. Proszę zatem rozciągnąć się na leżance, zdjąć odzienie zwierzchnie i streścić się kolejno. Otóż, pani doktor, tydzień temu znalazłem się w klinice reanimacyjnej w związku z zawałem serca. Chwileczkę. Mojego. Czy mówimy o oku, czy o latającej nerce, czy też o zawale? Wszystko u mnie się wiąże, pani doktor. Otóż leżałem w ramach zawału i kiedy już zostałem zreanimowany, odczułem znienacka nieprzepartą chęć oddania moczu. To się zdarza. Moczu. Ponieważ nie mogłem się poruszyć, zwróciłem się do przebywającej w mym pomieszczeniu salowej następującym sformułowaniem: siostro, proszę o nerkę. Rozumiem. Rzeczona salowa, będąc osobą leniwą, udała, że mnie nie dosłyszała i nie wykazała reakcji. Skierowałem więc do niej ponownie zwrot: siostro, poproszę o nerkę. Bardzo słusznie. Gdy zwrot mój nie odniósł skutku, powtórzyłem go po raz trzeci. Wówczas salowa, będąc osobą nerwową, rzuciła we mnie pojemnikiem w kształcie nerki i trafiła mię w oko, tu. Tak więc, posiadając zawał, zaistniało uszkodzenie oka przy pomocy latającej nerki i kiedy już wszystko podwiązało się logicznie, poproszę teraz panią doktor o pomoc. Nic prostszego. Proszę zacisnąć zęby i nie oddychać. Zręcznym ruchem wyjęłam pacjentowi oko do kiuwety. przepłukałam je. W nadmanganianie potasu włożyłam na miejsce, założyłam dwa szwy i całość przesypałam talkiem niemowlęcym. Już po wszystkim. Ach, cóż za szczęście. Proszę się podnieść. Ach, cóż za szczęście. Oko już mi nie dolega. Dziękuję pani doktor stukrotnie i pozwalam sobie. Medycyna miewa swoje przykre niespodzianki. Po operacji oka, uwieńczonej pełnym sukcesem, dogonił był pacjenta niedoleczony zawał, co jednak nie mieściło się już w mojej kompetencji. Usunąwszy ciało do magazynku środków opatrunkowych, wciągnęłam przypadek do sprawozdawczości i zamyśliłam się nad niespodziankami mogącymi napastować młodą lekarkę na rubieży. Następny proszę! Jeśli chcesz prawdę zaskoczyć, spójrz prawdzie raz prosto w oczy. Z prawa jej spójrz, z lewa jej spójrz. Co trzeba ujrzeć, to ujrz. Prawda wyłazi ci bokiem, tiruri, tiruri, uderz ją swym prostym okiem. Lewym ją łup, prawym ją łup, aż oko stanie ci w słup. Gdy prawda w oczy mnie kole, ja taką prawdę nie wolę. Zlewa ją raz, sprawa ją raz i prosto przed siebie w gaz. Wiesz teraz, widzu kochany, co to jest zez sterowany. A jeśli chcesz, dowiesz się też, skąd wziął się ten chytry zez. Morał zeń płynie głęboki, że prawda chadza na boki. Na lewo raz, na prawo raz, a jak już prosto, to w las. Za chwilę zobaczycie państwo rozmowę przeprowadzoną specjalnie dla państwa. Będzie dźwięk, światło, pytania, odpowiedzi, kropki, przecinki, głowy. Rozmowa będzie z politykiem. I oto nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, dobry, dobry, dobry. A to kto? To? To, to, to. Mój pogłos. Pogłos, pogłos, pogłos, pogłos. Lubię mieć pogłos, zabieram go wszędzie ze sobą. Po pierwsze, czuję, że wtedy mój głos brzmi bardzo donośnie, jakbym mówił na wiecu. A po drugie, polityk szybko zapomina, co powiedział, a on mi przypomina, na czym skończyłem. Jacy wy politycy jesteście? Jesteśmy łysi. Jesteśmy łysi, łysi, łysi, bez włosów. Ale pan nie jest łysy. To pozory. Pozory, pozory. Wszyscy jesteśmy łysi. Łysi, łysi, bez włosów. Jak łysi? No normalnie łysi. Normalnie łysi. No może pani tego nie widzi, bo pani jest niedowidząca. Niedowidząca, niedowidząca, bez oczu. Mnie się wydaje, że wy politycy jesteście pokrętni. No jak ja powiedziałem. No, jak ja powiedziałem, powiedziałem. Łysi. A to się przejęzyczyłem. Przejęzyczyłem. Czyli można przyrównać polityka do lisa. W żadnym wypadku, proszę pani. Bo lis jest rudy i fałszywy. Rudy i fałszywy. A w polityce rudy się nie utrzyma, bo to go zdradza. To go zdradza. może zmieńmy te pytania. Chciałam się pana zapytać, kiedy postanowił pan zostać politykiem? Żona mnie namówiła. Powiedziała, do żadnej roboty się nie nadajesz. Więc wystartowałem w wyborach i przeszłem. I przeszedłem. A za co odpowiada pan w swojej partii? Pani pyta, za co odpowiadam, czy czym się zajmuję? Pytam. A to jest jakaś różnica? Kolosalna, proszę pani. Bo ja za nic nie odpowiadam, a zajmuję się finansami. Właśnie, mówi się, że bierze pan łapówki. Co pan na to? Odwróćmy pytanie. Mówi się, że biorę łapówki. Co pani na to? No? Zatkało. Co? Nie, bo nie wiem, czy chce pan łapówkę, czy uniknąć odpowiedzi. Proszę pani, ja chcę prawdy. Ja chcę tego, no, prawdy. Znów się pan przejęzyczył? Nie. Tak. Na koniec naszego talk show lekkie pytanie. Dla pana polityka to praca czy pasja? Pasja. Pasja. Nigdy wcześniej tyle nie zarabiałem. To mnie wciąga. Dziękuję. Przyjmijmy proste założenie, że nowe zasady wchodzą od dziś. Jak tylko kogoś obgadujesz, wyskakuje ci wielki syf. I tak twa facjata jest pryszczata, jakbyś jej nie mył z 10 lat. Nim dotrzesz do dermatologa, traficie w poczekalni szlak. Posuńmy dalej się w tej wizji. Ustalmy taki projekt, że za każdy przejaw hipokryzji wyrasta nam na plecach drugi grzbiet. Dość prędko stajesz się garbaty, pod płaszczem taszcząc w plecach swój. Koszt ortopedy bierzesz w raty, a Quasimodo to twój druh. Dolejmy oliwy do ognia, zmierzmy się z sytuacją tą. Gdy cieszą cię cudze nieszczęścia, zaczyna ci się kiwać jeden ząb. Nikt jesteś solidnie szczerbaty, jakbyś od dziecka wsuwał gruz. Dentysta wstawił ci implanty, lecz po dwóch dniach złapały luz. Na koniec wykonajmy śmiało ostatni w tej koncepcji krok. Gdy kogoś bezczelnie oszukasz, nieodwracalnie tracisz wzrok. Oto jest planeta pryszczatych, garbaty i bezsępny lud. Radosny i wircykowaty, bo jest ślepy na każdą ze swoich wad. Nowe zasady proponował Cezik. Na do usłyszenia wracamy do twórczości Andrzeja Waligórskiego, poety, satyryka, współtwórcy i wieloletniego kierownika wrocławskiego Studia 202, legendy Polskiego Radia, autora, o którym dzisiaj pamiętamy szczególnie. Dzięki niemu znamy bajeczki babci Pimpusiowej. On spisał dokładne losy dreptaka czy rycerzy, bo przecież Henryk Sienkiewicz, nie oszukujmy się, wszystkiego w swojej trylogii nie opisał. I wiele, wiele innych. Teraz o potrzebie realnego realizmu w życiu, którą też opisał, zaśpiewa Alicja Majewska, ale najpierw o pięknej krainie starszych panów. Sam Andrzej Waligórski. Kraina starszych panów. Jest gdzieś kraina starszych panów, ciepła, wesoła i różowa. I kiedy tam się zbudzisz rano, nie musisz się gimnastykować. Możesz poleżeć wśród poduszek, zanim zakipi świeża kawa. I tak ci nie wyrośnie brzuszek i tak ci nie zagrozi zawał. Czystej pościeli czujesz dotyk, bułeczki z masłem ci podają. Nie musisz gonić do roboty, nie musisz pchać się do tramwaju. Nie grozi ci gderanie żony, uszu nie wierci gwar ulicy. Wstajesz od razu ogolony, wyprężasz ciało pod prysznicem i oto już po trotuarze stąpasz, zerkając na kobiety. Wypijasz jeden koniak w barze, przerzucasz pisma, gazety. Po pół godzinie syty wiedzy odwiedzasz szereg pięknych sklepów, aż spotykają cię koledzy, dobrane grono starych repów. Więc chichy, śmichy, gadu, gadu, pamiętasz Manie, Franie, Zosie i tak czas leci do obiadu, a dziś jest ozór w szarym sosie. Cóż, portfel pełen masz gotówki, a dla swych kumpli wiele serca, więc od żubrówki do wiśniówki, a może być i vice versa. Niewinne przyjacielskie waśnie uprzyjemniają tylko siestę. A wtem jak coś ci we łbie trzaśnie, o rany, myślisz, gdzie ja jestem? Zniknęła miła knajpka w lesie, oliwne się rozwiały gaje, przy łóżku budzik wrednie drzesie, za oknem auta i tramwaje, dwudniowy zarost was na twarzy, w ogóle czujesz się do chrzanu. Wytrwaj, wieczorem znów pomarzysz. Jest gdzieś kraina starszych panów. A jak kiedyś wyjdziecie z długów i kłopotów będziecie mieć mniej, kupisz sobie suknię taką długą, jaką kiedyś miała Doris Day. A do tego śliczny płaszcz szeroki, pantofelki na szpilkach i szal. A dla niego wytworny smoking i pójdziecie oboje na bal. Na wasz widok cała sala westchnie i zaszepcze: ach, jakim się powodzi. Spójrzcie tylko, jacy oni piękni, jacy eleganccy i młodzi. A wy, młodzi, nie będziecie już wtedy. Siwe włosy mieć będziecie na skroni. Ale za to już wyjdziecie z biedy, ale za to już będziecie spokojni. A wasz syn będzie mądry i duży i mieć będzie jakąś śliczną dziewczynę i w tysiące kolorowych podróży wyjedziecie z tą dziewczyną i z synem. Zobaczycie morza, wyspy i palmy, dobre kraje wiecznego ciepła. Słuchaj, przecież to jest całkiem realne. Tylko nie śmiej się, a zwłaszcza nie płacz. Natalia Grzeszczyk przygotowała dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki. Witamy Państwa. 13.30 za moment na zegarze. Halina Wachowicz, Iwanka Kunewa i Mariusz Owczarek. Muzyczna poczta UKF. Bardzo bym prosiła o piosenkę Terence'a Trenta D'Arby'ego. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to Delicate. I tak rozpoczynamy czwartkowe wydanie muzycznej poczty UKF-u od piosenki Terence'a Trenta D'Arby'ego. UKF@polskieradio.pl. Ja czekam na Państwa listy. 22 i 7 trójek. Halina Wachowicz odbiera telefony. Pewnie za chwilę pojawią się pierwsze zamówienia telefoniczne. Ale najpierw jeszcze jedno ze skrzynki. UKF@polskieradio.pl. To dziś specjalne życzenia dla maturzystów i próbnych maturzystów. No i pan Sting, Englishman in New York. A szczególnie z pozdrowieniami dla wszystkich piszących i te próbne, i te prawdziwe matury w Skierniewickim Klasyku. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Englishman in New York, Sting w muzycznej poczcie UKF-u. To przy okazji dodam, że dziś i jutro w Jazz Cafe w Łomiankach na koncertach Dominik Miller i muzykę z jego najnowszej płyty Silent Light. Wracajmy do poczty. UKF@polskieradio.pl. Pan Łukasz z Łodzi pisze tak. Bardzo proszę o utwór Phila Collinsa. We Fly So Close. Trochę długi jak na muzyczną pocztę UKF-u, ale od pierwszej do ostatniej sekundy przepiękny, jeśli chodzi zarówno o tekst, jak i o muzykę. Najpiękniejszy utwór na najbardziej osobistej płycie Phila, Both Sides. My heart. Phil Collins, Not Dead Yet, live. Trasa koncertowa od 5 do 28 października w Stanach Zjednoczonych. Może Państwo będą gdzieś w pobliżu. Phil Collins i We Fly So Close dziś w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek, telefon wciąż dzwoni. My jedziemy z dziećmi koło rozlanej czekolady i chcemy zamówić jakąś piosenkę o czekoladzie. Dobrze mówię, Zosiu? Dziewczynki za nie mówiły. Bo jedziemy w okropnym korku koło rozlanej czekolady. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your looking boy. Musimy uważać na drodze, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie wciąż problemy związane z czekoladą. No kto by pomyślał. Telefon do trójki dzwoni, 22,7 trójek. Ja chciałem zamówić piosenkę. Piosenka Bilet do nieba w wykonaniu Marka Knopfera, a z okazji rocznicy ślubu 48 dla żony. Dire Straits z płyty On Every Street.